کا اور کوئی ہمدرد نہیں، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، تو میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے سب کا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نعتِ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو کس کا نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو کس کا نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، تم پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی مجھے ابھی مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 9 یا 10 دن ہوئے ہیں، اور وہاں کی کچھ یادیں، ویسے تو مدینے ہی کی یادیں ہیں اور دنیا میں اس کے سوا کسی اور یاد کی کیا حیثیت، اس یاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اشعار پیش کر رہا ہوں جو میں نے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر لکھے تھے، اور یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں یہ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ سے چاہوں گا کہ بہت اس کے اندر عشق ہے، عقیدت ہے، آپ سب لوگ میرا اس میں ساتھ دیجیے گا۔ مدینے کی فضا اچھی طرح